ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تاں گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تاں گل بن دیے، ایسا مرنا مرنا نہیں اے جیونا ہے، ایسا مرنا مرنا نہیں اے جیونا ہے، عشق نبی وچ مریے تاں گل بن دیے، عشق نبی وچ مریے تاں گل بن دیے، پار سمندر عشق دا کرنا سوکھ نہیں، کریے تاں گل بن دیے، ہوتے کھا کھا کریے تاں گل بن دیے، رب راضی ہو جاسی نبی دی الفت دے نام، دل دا کاسا کریے تاں گل بن دیے، دل دا کاسا کریے تاں گل بن دیے، بخشش لئی چوکھٹ تے سر تریے تاں گل بن دیے، چوکھٹ تے سر تریے تاں گل بن دیے، چوکھٹ تے سر تریے تاں گل بن دیے، ذکر نبی دا ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے، ہو جاسی دیدار محمد دا وی ایریا، ہو جاسی ہجر دے جریے تاں گل بن دیے، صدمے ہجر دے جریے تاں گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تاں گل بن دیے، تاں گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تاں گل بن دیے۔